Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kola nitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraiński prezydent krytykuje forsowaną m.in. przez Polskę propozycję unijnych ograniczeń w handlu z Ukrainą. Mówił o tym łącząc się ze szczytem Rady Europejskiej. Usunięcia podatku od posiadania samochodu osobowego domaga się Polska w wysłanej do Brukseli rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Za chwilę też sport. Sprawdzimy, co dzieje się w barażowym meczu Polski i Estonii o awans na piłkarskie Euro. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował propozycję wprowadzenia ograniczeń w handlu z Unią Europejską. Swój sprzeciw przekazał w czasie połączenia ze szczytem Rady Europejskiej w Brukseli. O to, aby do Europy trafiało mniej produktów z Ukrainy, apelowały m.in. polskie władze. Każda strata w handlu oznacza dla nas mniej środków na zatrzymanie Rosji, mówił Zełenski. Równocześnie niestety widzimy, że dostęp Rosji do europejskiego rynku rolnego jest nadal nieograniczony, w czasie gdy ukraińskie zboże jest wysypywane na tory lub drogi, rosyjskie produkty nadal wjeżdżają do Europy. W ubiegłym tygodniu unijni ambasadorzy nie doszli do porozumienia w sprawie tego, na jakich zasadach powinien przebiegać handel Unii z Ukrainą. Większych ograniczeń chcą m.in. Polska i Francja. Rząd w rewizji Krajowego Planu Odbudowy wysłanej do Komisji Europejskiej chce usunięcia obowiązku wprowadzenia podatku od posiadania samochodu osobowego. Taką informację przekazał wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Polska jest jednym z trzech krajów unijnych, w których nie ma tej daniny. Wiceszef resortu przypomniał, że wprowadzenie opłaty, nazywanej potocznie podatkiem od aut spalinowych, jest jednym z warunków otrzymania pieniędzy z transportowej części KPO. Zadał nam to poprzedni rząd taką bardzo trudną, podkręconą piłkę. No i zaczęliśmy już rozmawiać z Komisją Europejską, żeby po prostu tego podatku nie wprowadzać. I w najbliższych tygodniach będziemy wiedzieć, co dalej, czy Komisja się na to zgadza. Jeżeli się zgadza, to na jakich warunkach. Drugi warunek dotyczy podatku od pierwszej rejestracji w Polsce auta. Wiceminister klimatu poinformował, że resort współpracuje z Ministerstwem Finansów, aby opłata była częścią akcyzy opłaconej przy pierwszej rejestracji pojazdu. Ustawa w tej sprawie ma być gotowa do końca roku, a przepisy wejdą od początku przyszłego roku. Białoruska armia prowadzi ćwiczenia na poligonie brzeskim, poinformowało Ministerstwo Obrony Białorusi. Ten poligon znajduje się w pobliżu polskiej granicy. Żołnierze strzelają do celów ćwiczebnych, działając w sytuacji maksymalnie zbliżonej do warunków bojowych. Resort obrony zaznaczył, że jednostki uwzględniają doświadczenie armii rosyjskiej w wojnie na Ukrainie. Ćwiczenia są elementem kontroli gotowości bojowej sił zbrojnych prowadzonej od 10 dni, przede wszystkim w zachodniej części Białorusi. USA dostarczają Izraelowi danych wywiadowczych pomocnych podczas operacji wymierzonych przywódców palestyńskiego Hamasu. Donosi o tym Jerusalem Post. Dzięki współpracy Izraela z USA możliwe stało się wyeliminowanie w ubiegłym tygodniu Marawa Issy, uznawanego za postać numer 3 w strukturach terrorystów. Gazeta zwraca uwagę, że Waszyngton nie popiera izraelskich planów ofensywy na Rafa, ale nie ma nic przeciwko zabijaniu liderów Hamasu. Prezydent USA Joe Biden powiedział premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu, że operacja wojskowa w Rafa byłaby błędem, który doprowadziłby do jeszcze większej izolacji Izraela, mówił niedawno Jake Sullivan, doradca Bidena do spraw bezpieczeństwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Orbanowicz. Dobry wieczór. Od razu przenosimy się na PGE Narodowy, gdzie trwa baraż. Polska gra z Estonią stawką. Pierwszy krok do awansu na Euro 2024 w Niemczech. Na trybunach jest Mateusz Warianka. Mateuszu, jak radzą sobie nasze orły? Jak na 19 minut gry, to całkiem nieźle. Śmiało można powiedzieć, że tutaj Estończycy na razie nie mają nic do powiedzenia. Biało-czerwoni zamknęli ich na ich połowie i cały czas próbują w końcu pokonać bramkarza Estończyków, co pewnie tutaj rozwiąże worek z bramkami, przynajmniej tego by życzyli sobie kibice. No i myślę też sami piłkarze. Kilka dobrych sytuacji. Karola Świderskiego, on tutaj jest najbardziej aktywny. Teraz uwaga, bo jest Biało-czerwoni znowu są w polu karnym rywali. Jest Robert Lewandowski, ale błyskawicznie obok niego pojawił pojawiło się trzech Estończyków. Jeszcze jest strzał obok bramki, obok lewego słupka bramki estońskiej. Strzelał Jakub Piotrowski z 18 metru. Ta piłka tak dość niefrasobliwie wybita przez naszych rywali. No i to jest kolejny strzał. To już zdaje się siódmy czy ósmy strzał biało-czerwonych. Jak na te 20 minut gry muszą Państwo przyznać, że wynik całkiem niezły, ale ten najważniejszy, ta najważniejsza statystyka na razie niestety 0-0, tak brzmi. Biało-czerwoni, przypomnijmy, tutaj grają o awans do finału baraży na Mistrzostwa Europy. W drugim półfinale w tej ścieżce Walia prowadzi z Finlandią, więc tam już Walijczycy mają nieco łatwiejsze zadanie, no a biało-czerwoni jeszcze muszą się natrudzić. Dziękuję bardzo, to był Mateusz Warianka. Tymczasem nasza młodzieżówka wygrała na wyjeździe z Izraelem 2-1 w eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 21. Po bramkach Maksymiliana Pingota i Kajetana Szmyta drużyna selekcjonera Adama Majewskiego z dorobkiem 15 punktów prowadzi w tabeli grupy D 26 marca w Chorzowie. Polska podejmie Bułgarię w kolejnym meczu. Trwają play-offy hokejowej Ekstraligi. Na placu boju pozostały cztery drużyny. Dziś JKH GKS Jastrzębie przegrał z GKS-em Katowice 1-4. W półfinału serii jest 2-1 dla GKS-u Katowice. W drugiej parze GKS Tychy uległ Unii Oświęcim 0-4. Unia wyszła na prowadzenie w serii 2-1. Święta wojna piłkarzy ręcznych dla Industrii Kielce, która pokonała w Superlidze na wyjeździe Orlen Wisłę Płock 34-29. Liderem Industria na remisie punktowym z Wisłą. Daria Pikulik z grupy Human Power Health zajęła trzecie miejsce w jednodniowym wyścigu Classic Brigue de Panne. To sprinterski finisz, ale wygrała go Włoszka Eliza Balsa Damo, jeżdżąca w zespole Lidl Trek przed Holenderką Charlotte Kohl, Team DSM Firmenich Postel NL. Agnieszka Skalniak, Sujka Canyon SRAM Racing była 31. Mężczyźni natomiast ścigają się dookoła Katalonii. Dziś czwarty etap i również finisz sprinterski, choć na środku odcinka peleton musiał uporać się z solidnym podjazdem. Wygrał doskonale znany polskim kibicom kolarstwa ze zwycięstwa etapowego w ubiegłorocznym Tour de Pologne Holender Marin Vandenberg z grupy EF Education Easy Post. Jedyny Polak w stawce Cesare Benedetti jedzie w charakterze pomocnika. Finiszował na odległej pozycji 74. Liderem pozostaje Tadej Pogacar, Słoweniec z grupy UAE Team Emirates. Tej nocy miejscami opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 2 do 6 stopni. W ciągu dnia pochmurno, przejaśnienia w centrum i na południowym wschodzie. Może padać deszcz, a w górach śnieg. Na termometrach będzie od 6 stopni na Podlasiu, przez 10 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji trójki. GH Plus. Jest 9,5 minuty po 9. Zanim przejdziemy do muzyki, to chciałbym Państwa poinformować, że w meczu z Estonią prowadzimy 1-0 po golu Frankowskiego i asyście Piotrowskiego. When I was a child, running in the night, I was afraid of what might be. Hiding in the dark and hiding on the streets, for the man of what was following me. To był tytułowy utwór z płyty Kate Bush z roku 1985, Hounds of Love, a grała grupa The Futureheads. A teraz Budyń w interpretacji przeboju Trzech Koroni Krzysztofa Klęczona.

Śpiewała Hannah Reid, pomagali jej koledzy z grupy London Grammar. Wicked Game, w oryginale Chris Isaak. A teraz nieodżałowana Amy Winehouse. Myślę, że piosenki państwo poznają. Goes double-dee-dee-down. When she walks, it's just like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes double-dee-dee-down. Pay that fine. You was dodging all the time. I used to be easy.